Benvinguts a l'Eti. Després d'una setmana o d'una edició recordant el 70, avui tornem a posar-nos les muscleres, més conegudes com ombreres, ens tornem a crepar el cabell, ens trenquem les mitges, ens posem els pantalons ben apretats o, en el seu cas, xandall de tàctil, i tornem a començar la dècada dels 80. Des de 1980 fins a 1989, repassant grans èxits d'aquesta dècada. I va, com volem començar, comencem ja. Comencem amb un tema que ara està de moda a la televisió per un anunci. Ells són els Police. Du-du-du, da-da-da, 1980. Una formació com The Police, que tenia títols com The Englishman in New York, The Miss Gina Bottle, en altres més, aquí s'ho van treballar moltíssim. Du-du-du, da-da-da. Per cert, us he enganyat, us he dit que era un tema d'un anunci. No, el tema de l'anunci és del 82, que també el sentirem. Ara marxem a 1981 i ho fem amb la formació de Depeche Mode, amb un dels seus temes més coneguts, Just Can't Get Enough. Un tema que dediquem al nostre amic DJ Andreu. I just can't get enough. Ara sí, ara és el tema de l'anunci, 1982. La formació Trio i el tema també un títol molt treballat, Da, Da, Da. Da, da, da. La generació dels 80 vam pujar normalment amb un Casio PT1 o PT10. El PT10 era una mica més gran i tenia més melodies, però la bàsica era aquesta que se sent de fons. Tampoc es van trencar les banyes, eh? La formació Trio, amb aquest Casio de 1982, ens portaven el da-da-da. Marxem a algo més seriós, marxem a 1983 i anem a sentir a David Bowie amb un dels seus grans temes, China Girl. Que enviem amb molt de carinyo cap a Edimburg i que venen a càrrec de David Bowie i el seu China Girl des de 1983, i ara un dels altres grans, Prince, des de 1984 amb el seu mític Purple Rain. Yeah.

I no deixem les terres angleses, perquè anem a sentir una altra de les formacions que ens encanten aquí a l'Haití. Des de 1986, Freddie Mercury i la seva banda Queen ens porten al Kind of Magic del disc, que es diu igual, A Kind of Magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. Des del disc A Kind of Magic de 1986 i de la formació Queen, Roger Taylor a la bateria, John Deacon al baix, Brian May a la guitarra i Freddie Mercury a la veu, ens portaven aquest A Kind of Magic, tema principal, bueno, títols de crèdit de la pel·lícula Highlander, Los Inmortales. Per cert, us recomano que veieu el videoclip perquè és força espectacular. Un videoclip fet per un gran director de cinema com és el dels Immortales fot unes cagades. Sí, sí, errors. Errors molt greus. Però bueno, se'ls hi passa. Són els Queen. Ara és el torn de Samantha Fox, amiga de Freddie Mercury, que en el 1987 ens portava aquest tema, Nothing Gonna Stop Me Now. We'll be right back. Ràdios Limitat veia 91.6 FM. Hi ha d'haver un d'aquells temes que tant m'agraden a mi. Són d'aquells títols interminables que posa Elton John. En aquest cas, de 1988, ens portava el I Don't Wanna Go On With You Like That. Bueno, més o menys, només m'he parat una vegada. So hard sometimes to understand. This vicious circle's getting out of hand. Don't need an extra eye to see that the fire spreads the faster in the breeze. And I don't wanna go on to you like that. Don't wanna be a feather in your cap. Just wanna tell you, honey, I ain't mad. But I don't wanna go on to you like that. No, I don't wanna go on to you like that. Set of boots on your welcome mat. You just have to quit them if you want me back. 'Cause I don't wanna go on with you like that. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, if you wanna spread it around, sister, that's just fine. But I don't want no second hand. I don't wanna go on with you like that. Ara sí, ara m'ha sortit sencer. El Elton John m'ho posa difícil, però jo, AR que R, ho aconsegueixo. Un dels seus grans temes que pots trobar a qualsevol disc recopilatori de Sir Elton John. I ara ja marxem a 1989 perquè ja se'ns acaba la dècada i ho fem amb una de les grans. Ella és la Madonna, ella és Madonna, amb el seu mític Like a Prayer, 1989. Home. Radios Limitat veia 91.6 FM. Baby, you're all that I want when you're lying here in my eyes. I arribem al darrer programa, darrer tema d'aquesta tarda. We're in heaven. I és una versió del Heaven de la Cyndi Lauper. Ens la porta DJ Sammy en el 2001, un tema de l'any 83.